सुहृदुर्हृदौ मित्रामित्रयोः सुहृदुर्हृदौ प्रथमा का द्विवचन, मित्रामित्रयोः सप्तमी का द्विवचन। सुहृदुर्भ्याम हृदय से हृदय भाव परिपात्यते मित्रामित्रयोः अर्थयोगमिमानयोः। सुर सु और दुर, सुदुर्भ्याम सु और दुर, इनसे परे हृदय शब्द के स्थान पे हृद भाव निपातन से होता है। किस अर्थ में? क्रमेण मित्र और अमित्र अर्थ में। शोभनम हृदय यस्य, शोभनम हृदय यस्य, स मित्र माम प्रति, मेरे प्रति जिसका हृदय बहुत अच्छा है उसको कहते हैं सुहृद। सुहृदय सुविभक्ति प्रथमा के वचन, सुहृदय सु है, जैसे बहुरी अर्थ में ही आपने अनेक समास कर दिया, प्राकृतिक संज्ञा सुब्लुप सुहृदय रहा। हृदय को वर्तमान सूत्र से मित्र अर्थ में ही हृद भाव निपातन से आदेश हो गया तो सुहृद बन गया। हालांकि एक देश कृत मन स्वात्पत्ति हो गया सुहृत सुहृदौ सुहृदः सुहृदं सुहृदौ सुहृदः सुहृदा सुहृद्या सुहृद्भिः इत्यादि बनेगा। एवमेव दुर्हृद में अमित्रार्थ में ही प्रयोग होगा वो दुर्हृदः। अशोभनम हृदय यस्य, अशोभन हृदय जिसका, या कुत्सितम हृदय यस्य, कुत्सित है हृदय जिसका, उस अर्थ में दुर उपसर्ग है, दुर्य अपे इस अपे का हृदय के साथ समास वाणी का मैंने बता दें दुर हृदय सुता समासता का संज्ञा सुब्लुक हो गया सु दुर हृदय, दुर हृदय इसे हृदय को हृदभा हो गया, दुर हृद बन गया, अमित्र अर्थ में निपातन स्वरूप हो गया तो दुर्हृद दुर्हृद दुर्हृदौ दुर्हृदः दुर्हृदम दुर्हृदौ दुर्हृदः दुर्हृदा दुर्हृद्याम दुर्हृद्भिः इत्यादि चलेगा अलंकार रूप। उर प्रवृत्तिभ्यः का, उर प्रवृत्तिभ्यः पंचमी का बहुवचन, कप प्रथमा का एकवचन, दो पद। उरस आदि गण में पड़े शब्दों से समासांत कप प्रत्यय हो, यदि वह समास बहुरी समास हो तो बहुरियों का अनुवृत्ति सर्वत्र है, बहुरी समास नहीं है सूत्र कप करेगा, उरस इत्यादि शब्दांत बहुरी समास को समासांत कप प्रत्यय होगा। कप कप में क्या बचेगा? क बचेगा, पकार इस संज्ञा होगा अलंकार से चला जाएगा, पित्त अनुदा अनुदातौ पितौ, पित्त होता वो अनुदात होता है, स्वरार्थ किया गया पित्त क बच गया। दृष्टांत देने से पहले एक और सूत्र ला रहे, देखिए सो अपादादौ, सो अपदादौ, सह प्रथमा का एक वचन, अपदादौ सप्तमी का एक वचन, पद के आदि में न हो ऐसे को सकार आदेश हो जाता है, अपदादौ सहस्र, लेकिन उसका भी वार्तिक कह दिया किनके पर देव करना है सूत्र, पाश कल्प कमिश्विति वाच्य, पाश कल्प क और काम्य, पाश प्रत्यय कल्प प्रत्यय कप प्रत्यय और काम्यच प्रत्यय, ये चारों ही प्रत्यय है, इन प्रत्ययों के परे रहते हुए ही यह सूत्र अपदादौ सहस्यात्। दृष्टांत है रस का, नहीं इसमें और सूत्र ला रहे हो, कस्का दिशुच, कस्का दिशुच, कस्का दिशु सभी बहुवचन, चवे एशु इण उत्तर से विसर्ग से शह अन्य तु सह, एशु इस कस्का गण पटे शब्दों में से जो इण होगा उस इन से उत्तर में आया वो विसर्गों को मूर्धन ही होगा। और इस गण में पड़े ऐसे भी शब्द है जो इन से पर विसर्ग न हो, इन से भिन्न वर्ण से पर विसर्ग आ जाए तो वहां क्या होगा, दंत सकार हो जाएगा, अन्य से दोष इति सह। इन सूत्रों की सहायता से क्या हुआ, सर्वेश्वर रूपना व्यूढ़ो रस्ता व्यूढ़ उरो यस्य, विशाल है वक्षस्थल जिसका, छाती चौड़ा है, विशाल है छाती चौड़ा है छाती जिसका, ऐसे आदमी को कहते हैं व्यूढ़ रस्ता। व्यूढ़ उरह यस्य विग्रहवाक्य है, व्यूढ़ सु उरस सु, व्यूढ़ सु उरस सु, अनेक मन पदार्थे शूद्र समास हुआ, समास प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभलुक हो गया, व्यूढ़ उरस ध के आकार और उनके बीच गुण हो गया व्यूढ़ोरस, आद गुण से गुण आदि गुणा न कर्म सत्कार स्थान कर्म की सहायता से गुण होकर ओकार आदेश हो गया व्यूढ़ोरस बना, वह प्रवृत्ति में कब से कब हुआ व्यूढ़रस क, व्यूढ़रस क स्थिति में आपने ये सब सूत्र इकट्ठे लग रहे हैं। देखो स्वपदादो पदादि में ना हो ऐसे विसर्गों को सकार आदेश हो जाता है, पाशकल्पक और काम्य के प्रति हुए ऐसा ये भी है। व्यूढ़रस कैसा है, पदादि में है नहीं पदांत में है बल्कि, और पर में क्या है खो प्रत्यय बैठा हुआ है, इसे नित्य सकार प्राप्त, उसी पर नियमन करने वाला दूसरा सूत्र आया कस्तादिशु चार। लेकिन स्वपदादो सूत्र जो लगेगा वो कहां लगता है, अगर कस्कादियों में जहां पर इनसे पर में ना हो, कस्कादि गण में ऐसे शब्द रखा गया है जिसमें अकार से पर में भी विसर्ग है और इनसे पर में भी विसर्ग है, ऐसे उनको गिनाया, और ऐसे में क्या होगा, इनसे पर में होगा तो विसर्ग मूर्धन शकार, अन्य से पर में होगा तो दंत सकार। यहाँ क्या है, इन से पर में है कि अन्य से पर में है, अन्य से पर, क्योंकि उरस में क्या है र में अ, उरस व्यूढ़ो रस, रस में क्या है र में अ, र में अ से पर में स, स को विसर्ग हुआ खर अवसानी और विसर्जनीय खर के परते हुए, तो विसर्ग कैसा है अवर्ण से पर में है, इन से पर में नहीं है, इसे इन से भिन्न से पर में रहने से सकार हो गया व्यूढ़ो रस कह, स्वायत्पत्ति करो व्यूढ़ो रस कह, पुलिस आदि में जब सरकार जैसे सेना में भर्ती होते हैं ना, वहां सब नापा जाते छाती को नापते, श्वास छोड़ो नापेंगे, तो श्वास पूरा लो ताकत लगाकर कितना मैक्सिमम चौड़ा होएगा, दोनों नापी जाते तब भर्ती होता है, उसके नापे पे कितना उम्र का है कितना हाइट का है उसके अंदर इतना होना चाहिए छाती छोड़ा, उनके पास पूरा टेबल वजन भी कितना वजन होना चाहिए हर चीज देखी जाती तब उसको अनुमति मिलता है। व्यूढ़ो रस्ता विशाल है छाती प्रदेश जिसका, वक्षस्थल जिसका, ऐसे आदमी व्यूढ़ो रस्ता व्यूढ़ो रस्ता व्यूढ़ो रस्ता हा इत्यादि। इण पंचमी एक वचन, शाह प्रथमा का एक वचन, इना पर से विसर्ग से सह पाश कल्प कामेशो, इनसे परम में आयो विसर्ग स्थान पे मूर्ति शकार हो जाता है पाश कल्प क और काम्य के पर रखे हुए। अरे व्यवस्था बन रहा है देखो यहां पर कौन कहां काम करेगा, कस्कारी करने पड़े शब्दों में व्यवस्था बन गया, जब परम में पाश कल्प क काम्य न हो तब कस्कारी करने में क्या होता है, इनसे परम रहने विसर्ग को शत करता है, और जब पाशकल्प का काम हो तो इन मूर्धन शिकार करेगा, और स्वपदा दो इन दोनों से भिन्न स्थल में जाएगा जहां ऐसा नहीं, जो गण में नहीं है, जो कस्कार गण में नहीं है और इनसे भिन्न है, तो उन स्थल में क्या होगा स्वपदा दो करेगा, और इनसे भिन्न होता वो कस्कार गण में हो तो कस्कार शिक्षा सूत्र करेगा, चार विभाग विषय विभाग बन गया, कस्कादि विचार दो जगह कर रहा है और बाकी दो जगह काम कौन करेगा, विनाश स्वपदादो व्यवस्था बना। तीन सूत्र चार विषय, सूत्र तो तीन है ना, इन विषय जब गया चार हो गया। कस्कारी गण पहले ले लेंगे हम व्यवस्था करने के लिए। कस्कारी गण में दो प्रकार का है, इनसे परे और तदन्य, और दूसरा क्या है कस्कारी से भिन्न। कस्कारी गण से जो कस्कारी गण में नहीं है, इसमें भी दो प्रकार का है, एक इनसे परे और एक तदन्य उनसे भिन्न। इनसे पर में स होगा, उससे भिन्न में स होगा। किस सूत्र से दोनों काम हो रहा है? कस्कारी शिक्षा सूत्र से। जो कस्कारी गण में है उनके लिए अपना सूत्र सूत्र अपने बना ही दिया है। उससे भिन्न कस्कारी गण जो भिन्न है वह इनसे पर में होगा तो मूर्धन्य सकार करेगा कौन? इन्हा शाह। और तदन्यों को दंत सकार होगा, कौन करेगा? सो अपदादो। इस तरह से चार विषय की व्यवस्था तीन सूत्र से बन जाती। इसका दृष्टांत क्या है? प्रिय सर्पिष्कः, प्रिय सर्पिष्कः, प्रियं सर्पी यस्य, घी जिसे प्रिय हो ऐसे आदमी, घृत प्रिय, घृत प्रिय आदमी ऐसे भी होते हैं। एक बार एक नौकर आया था, वहां जब समझाड़ी में थे, उसका नाम क्या था, मंगल सिंह ऐसे कुछ नाम था, पहाड़ी लड़का था। वो नौकरी के लिए आया, नौकरी में रख दिया, चार दिन के अंदर एक किलो का घी खत्म कर दिया। हमारे यहां तो लगता है नहीं, मैं तो उसमें सूखा रोटी खाता था, और एक ही विद्यार्थी साथ में थे। अब उस विद्यार्थी को कितना घी लगेगा रोटी में, और खुद को कितना लगेगा, और चार दिन के अंदर एक रोटी खत्म हो गई। मैं चल गया, फिर मेरे को बोला वो साहब घी खत्म हो गया। घी कैसे खत्म हो गया भाई, तू तो जब आया थे तेरे हाथ से खरीदा एक किलो, अभी अभी चार दिन नहीं हुए, गया कहाँ? तो लग गया सर रोटी वोटी में, लग गए। रोटी में कितनी लगती है भाई, दो आदमी खाने वाले रोटी वाला, रोटी पे चुपड़ के दो ही खा रहे हो, वो एक किलो खत्म। असल में क्या था, चाय में चार चम्मच डाल लेता था सुबह, शाम को चार चम्मच डाल देता चाय में, हाँ चाय में डालता था। और फिर क्या करे, भोजन में बैठेगा, हमारा खाना हो गया, उसके बाद वो जो ब्रह्मचारी और थे उसका खाना हो जाता था, उसके बाद में वो बैठता था, जब बैठेगा वो सब्जी में डालेगा, दाल में भी डालेगा, सब में डाल के बढ़ के खाएगा। मैंने कहा तो घी का दुश्मन है यार, घी का नाश मार दिया। ये होता है ना, गरीब घर के जो होते ना, कभी देखे नहीं है घर में, कभी ऐसे घी मिला नहीं खाने का, मिला तो खाओ, ऐसे लोग होते। हमने कहा भाई देखो अब घी आएगा ही नहीं छुट्टी को, ब्रह्मचारी को हमने कहा क्या है, बिना घी जो अपने कमरे में रख लो, बोले तुम रसोई मत रखो, अपने भिक्षा अपने कमरे में ले जाओ, अपने रोटी में लगा लेना, खा लेना। अब यहाँ रखोगे जितना भी 15 किलो रखोगे 15 दिन में खत्म कर देगा ये, तो यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं रसोई में। फिर वो बड़ा दुखी दुखी सा रहता था कि घी नहीं मिला, चार दिन आनंद ले लिया ना, हमने करना हो तो करो, नहीं तो जाओ, लेकिन घी नहीं लाएंगे तो आश्रम के अंदर, दान में भी देगा तो मैं नहीं लूंगा। तो बोला बड़ा परेशान होकर 15 दिन रहा, उसका भाग गया, क्या किया तो सूखा सूखा खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। अरे तो ब्रह्मचारी चिंता क्यों कर रहा, तब सब सच्ची बोला, नहीं मेरी शादी हो रखी है ये, मैंने कहा फिर भागो यहाँ से, तो झूठ बोला पहले तो जाओ। लोग ऐसे आते घृत प्रिय है जिसको, घृतम मैने सर्पि प्रियम यस्य, प्रिय प्रियम सर्पि यस्य, प्रियसु सर्पिषसु, प्रियसु सर्पिषसु। अनेक मनिदार्थ बहुत समास हो गया, सुसु का लोप हो गया, प्रिय सर्पिष हो गया, उस स्थिति में क्या हो गया, पूरा प्रवृत्ति ब्याह कप, कप के क बच गया, प्रिय सर्पिष दम का योग में मूर्धन्य सकार जो थी वह सिद्धत्व दंत सकार दिखाई दिया, तो विसर्जन से विसर्ग हो गया, नहीं खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। तो स्थिति में और ये सर्पिष क्या है, कस्कारी गण में नहीं है, इसलिए इनाश सूत्र लाना पड़ा। स्व पदार्थों से दंत सकार होना प्राप्त था, उसे बाद करके इनाशा ने क्या कर दिया, स्व पदार्थ से दंत सकार हो रहा था, उसे बाद करके इनाशा ने इन से परम होने के नाते मूर्धन्य शिखर वापस लौटा दिया। तो प्रिय सर्पिष्क स्वाइपति प्रिय सर्पिष्क प्रिय सर्पिष्क निष्ठा निष्ठा प्रतिमा का एक वचन है, निष्ठा प्रतिमा का एक वचन है। निष्ठांतम बहुव्रीय पूर्वम स्या, निष्ठांतम बहुव्रीय पूर्वम स्या। निष्ठा यह किसका संज्ञा है, तब तवतु निष्ठा, तर तवतु इन दो प्रत्ययों का नाम निष्ठा होता है। तार्श प्रत्ययं च प्रातिपदिक, तार्श प्रातिपदिकां जो बहुव्रीय समास होगा उस बहुव्रीय समास में निष्ठां जो प्रातिपदिक होगा उसको क्या होगा, पूर्वम स्या प्राक प्रयोग करना। युक्तो योगो एना सिद्ध कर लिया गया है, योग जिसके द्वारा ऐसे सिद्ध योगी को कहते हैं युक्त योग। युक्तो योगो येना, अतो युक्तो योगो यस्य वा, ये न भी ले सकते हैं यस, जिसके द्वारा योग को सिद्ध कर लिया गया है या योग सिद्ध है जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे युक्त योग। या फिर यह कि नियमन कर दिया, यद्यपि बहुव्रीय समास में कौन प्राक प्रयोग होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कि सब प्रथमांत है, सभी के सभी प्रथमांत होते हैं, और अन्य अर्थ में आपने समास किया और जितने प्रथमांत सर क्या अन्य अर्थ प्रधान हो गया तो समास वर्ती शब्द क्या हो जाएंगे, गौण। गौण होने पर क्या होता है, इनमें विशेषण विशेष भाव समझनी पड़ेगी, कौन विशेषण है कौन विशेषण, उसके उनका प्राग प्रयोग और उत्तर प्रयोग स्वभावतः विशेषण को प्राग विशेष को उत्तर प्रयोग करते आए हैं। एन उस नियम के विरुद्ध में कर दिया कर दी, योग से युक्त है जो युक्त होता है, वास्तव में विशेष योग है उसका विशेषण, जिससे आप युक्त हैं तो आपका विशेषण हो जाता है, धन से युक्त है तो धन युक्त हो जाएगा, युक्त इसलिए क्या हो गया विशेष, विशेषण कौन है योग धन इत्यादि है ना। अब विशेषण वाचक क्या कर दिया, अपने पर कर दिया विशेष को उल्टा कर दिया, स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है, विशेषण पूर्व में विशेष पर में हुआ करता है, अब उसको विपरीत करने के लिए सूत्र बनाया उन्होंने, नहीं नहीं विशेष को पीछे करना विशेषण आगे रख दिया, युक्त योग। युक्त शब्द विशेष वाचक होता हुआ भी प्राक प्रयोग हो जाता है, पीतानी अंबरानी यस्य, पीत शब्द क्या है विशेषण, अंबर है विशेष, उसके लिए पीत विशेषण होने से प्राक प्रयोग हो गया, विशेष उत्तर प्रयोग हो गया, यानी क्योंकि बहुव्रीय समास में समस्या होता है वो सूत्र नहीं लगेगा, कौन प्रथमानिष्ठम समास प्रसन्नम वो सूत्र लगा नहीं सकते, फिर समाज शास्त्र में अनेकम ने पदार्थ बोल दिया, अनेकम कौन है समय संबंधम, जितने भी संबंध सब प्रथमांत ही है, यहाँ कोई द्वितीयांत तृतीयांत विषम वेदिकरण तो है नहीं, वेदिकरण में भी कंठे काल इत्यादि का सप्तम को प्राग प्रयोग करना उसका आपने अलुक भी कर देना है, कंठे काल इत्यादि में देखा अलग अंता सप्तम यहाँ है ये नहीं, तो इसीलिए जहाँ व्यवस्था है वहां तो ठीक है, जब व्यवस्था नहीं बहुवी समाज तब अपने मन मर्जी से किसी प्रश्न क्या करके प्राग प्रयोग नहीं कर सकते, सब प्रतमांत है, जैसा भी करवाकर अपने करते हुए सतर्क करना पड़ेगा, इसलिए तो जिसको प्राग प्रयोग करना है उसको पहले बोल दो विग्रह वाक्य में, अलोक विग्रह उसी हिसाब से प्रति विभाजन करके रख देना, क्योंकि बाद में आप इधर उधर नहीं कर सकते, जो कुछ भी करना है विग्रह वाक्य में जैसे बोल रहे हो उसके आधार पर आपको अंबानी पीतानी यस्य, अंबरानी पीतानी यस्य कहा जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, अंबर पीते शब्द बन जाएगा, फिर पीते को कौन प्राग प्रयोग करेगा, कोई सूत्र ही नहीं प्राग प्रयोग करने के लिए, क्योंकि अन्य पदार्थ प्रदान होने से वर्ती पदार्थ क्या हो जाएगा सब के सब बराबर गौण है, जब सब के सब गौण है किसको मैं पूर्व करूं किसको पर मैं करूंगा, तो वह विग्रह वाक्य के ऊपर निर्भर सब कुछ हो गया, इसे विग्रह वाक्य हम सतर्क करते क्या करते हैं हमेशा विशेषणवाचकों को पिचर के विशेषवाचक को पर में रख दूंगा, पीतानी अंबरानी ऐसे बोलूंगा, पीता जस अंबर जस पीताम्बर बन जाएगा, सही सही शब्द बन जाता है। लेकिन जहां आप ऐसा प्रयोग करने के लिए प्रयास करो यहां पर भी योगो युक्तो ये न विशेषण को प्राप्त प्रयोग करते, योग युक्त शब्द विशेष है, योगो युक्तो ये न ऐसे प्रयोग करोगे आप तो योगसु युक्तसु, योग युक्त बनेगा, युक्त योग बनना चाहिए, तब सूत्र बना। इसलिए निष्ठा कहते नहीं भाई, सामान्य आधार पर मत चलो, यहाँ विशेषण वाचक पूर्व में, विशेष वाचक पर में, भूरी समास में जो लौकिक और अलौकिक वाक्य व्यवस्था जो आप मानते हो वो अपने जगह पर ठीक है, इन निष्ठांतों में उल्टा करना। युक्त योग शेषात विभाषा, शेषात पंचमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन, शेषात विभाषा, शेषाद पंचमी का एक वचन है, विभाषा प्रथमा का एक वचन है, दो पदों वाला सूत्र है। अनुक्त समासांतात बहुरी है कब वास्या, जिसको कोई समासांत कारी नहीं कहा गया है, ऐसी जो बहुरी समास है उन बहुरी समासों से पर में कब प्रत्यय विकल्प से होगा, इसको शैषिक कप भी कहा जाता है, इसलिए शैषिक कप, इस कप का नाम शैषिक कप, इसलिए महायशस्क महायशाह दोनों रूप बनते। देखिए महत यश, यश बड़ा यश है जिसका, ऐसा महान यशस्वी आदमी जो है जिसका दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि है उस आदमी को कहते हैं महायशस्क महत यशो यस्य, महत सु यशस्सु सुलभ महद यशस ना अनेक समासंग प्रातिभुप महद यशसरा आण महत समनाधिकरण जातीय महत के तकार को आकारादेश अकाशवर्ण दीर्घ महायशस था, उस स्थिति में शेषाधिभाष से कप प्रत्यय हुआ महायशस क स्वायत्पत्ति महायशस क, और जब कप प्रत्यय का भाव पक्ष में क्या होता है दूसरा रूप महायशा, शांत है नहीं यशस महायशस, अब असंत शिक्षा दातो असंत है ये, यशस क्या है असंत है, अब असंत शिक्षा दातो सूत्र से क्या हो जाता है दीर्घ हो गया महायशास सकार गुरु सर्ग महायशाह महायशस महायशस सकारांत है हलंत है, अब असंत शिक्षा दातो हो अतु प्रत्यांत और असंतोंश, असंतो का क्या होता है दीर्घ असरांश आने के प्रत्येक संबुद्ध असंबुद्धि के पर संबुद्धि से भिन्न शरणांशान में दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार बौरी समास प्रकरण आपका पूरा हो गया। अथ द्वंद्व, अथ मैंने अनंतर आरंभ और मंगलवाचक द्वंद समास होता चार थे द्वंद्व, चार थे सप्तमी का एक वचन, द्वंद्व प्रथमा का एक वचन, चार थे द्वंद्व च अर्थ में द्वंद समास होता है। अनेकम सुबंतम च अर्थ वर्तमान वा समस्यते स द्वंद्व, अनेकम सुबंतम च अर्थ वर्तमान वा समस्यते, अनेक सुबंतों को किस अर्थ विद्यमान है तो च का अर्थ विद्यमान हो तो, च का अर्थ में विद्यमान हो तो समास हो जाएगा विकल्प से, और उस समास का नाम पड़ेगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास च का अर्थ क्या गया है च का चार अर्थ है, चार अर्थ है च का चार अर्थ है, समुच्चयान्वचय इतरेतर योग समाहार चार था समुच्चयान्वाच्येतरेतर योग समाहारा च अर्थाः, च के अर्थ ये क्या क्या है चार है, समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग और समाहार, इनमें से दो अर्थ में लेकिन समास होता है, दो अर्थ में समास नहीं होता, समुच्चय और अन्वाचय में समास नहीं होगा, इतरेतर योग और समाहार अर्थों में ही समास होता है। पहले का स्थान तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर का भजन करो और गुरु का भी भजन करो, स्वतंत्रता एक दूसरे का अन्वय करने में कोई सापेक्षता नहीं, ईश्वर के पूजा भजन जो है बिना गुरु के भजन हो सकता है ना, इसे गुरु का भजन भी बिना ईश्वर भजन हो सकता है, इसलिए एक दूसरे के निरपेक्ष है। भजन का अन्वय करने में ईश्वर और गुरु इन दोनों का अपेक्षा नहीं है, इसे कहते थे परस्पर निरपेक्ष से अनेक से एकस्मिन अन्वय समुच्चय। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों को एक क्रिया में अन्वय करने का नाम समुच्चय होता है। जब हम क्रिया में अन्वय कर रहे हैं उस अन्वय में उन पदार्थों का परस्पर कोई अपेक्षा नहीं है। अतएव एक अर्थ भाव नहीं रहना, जो समाज का अवयव है उन सभी मिलकर के एक अर्थ का बोध नहीं करा रहे, भले एक क्रिया में अन्वय हो रहे हैं, इन्हें एक क्रिया में अन्वय होते वक्त होने के लिए भी एक दूसरे कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मिलकर के एक अर्थ का अन्वय एक अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए एकार्थी भाव रूपा सामर्थ्य नहीं रहा, यह व्यपेक्षा रूपा सामर्थ्य है, अतः यह समास नहीं होगा। ये होगा समुच्चय में दोनों पदार्थों का परस्पर निरपेक्ष रहने से वहां समास सामर्थ्य का भाव हो गया, सामर्थ्य भाव से समास नहीं होगा। और मुख्य और गौण हो जाए दो पदार्थ तभी समास नहीं होगा, जैसे भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्यत्रस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः इति अन्वाचय अनु आच इति अन्वाचय। पहले एक का अन्वय कर दिया, उसके बाद हो सके तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, ये अन्वाचय। एक में प्राधान्य, भिक्षा तो लाना ही है आपने, भिक्षा तो लाना ही है, लेकिन गाय लाना कोई जरूरी नहीं। भिक्षा लाने जाओगे गांव में, आते थे रास्ते में दिखाई दिया तो हांकते हुए ले आना, और नहीं दिखाई दे रहा तो उसको ढूंढते वहीं घूमते नहीं रहना, या हमारे भिक्षा का टाइम बिगड़ जाएगा ना, तो वहां ढूंढते रह जाए और शाम को आएगा तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए ढूंढते नहीं रहना है। काम हो, गाय दिखाई दे ना दिखाई दे, मिले ना मिले, भिक्षा लेके तुरंत आ जाए, इन दिखाई देगा तो जरूर हांकते भी लाना साथ में, दिखाई देगा तो साथ पे जरूर लाना। इसे कहते हैं भिक्षामट गाम च आनय। यहाँ पर क्या हो रहा है, अन्यत्र से आनुषंगिकत्व अन्वय, दो में से एक में प्रदान हो गया और दूसरा क्या हो गया, आनुषंगिक में गौण रूपेण अन्वय हो रहा है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अनुवाचय। यहाँ भी इतरे तरह दूसरे का एक दूसरे के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रहा, एक तो अत्यंत प्रधान है, स्वतंत्रता है उसमें, दूसरे में तो होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, अतएव क्रियान्वयी निश्चित भी नहीं है, ऐसे में समास नहीं होगा। एकार्थी भाव रूप समास के नियम होता है, जिन च के तरफ दो वस्तु है उन दोनों को क्रियान्वय होने में परस्पर सापेक्ष होना जरूरी है। ये परस्पर समास में वर्ती जो पदार्थ होते हैं उनका परस्पर सापेक्षता का नाम ही एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य, दोनों मिलकर एक अर्थ को बोध कराने का सामर्थ्य। और जब दोनों मिल ही नहीं रहे, एक अपना अलग अनुभव कर रहा है दूसरा अलग अनुभव कर रहा है, या दोनों एक क्रिया में अनुभव हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे की अपेक्षित बिना ही अनुभव हो रहे हो, ऐसी स्थितियों में समुच्चय और अनुवाचय में एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य का अभावात समास नहीं होता। वही लागे लेकर अनियोर असामर्थ्या समासो न, इन दोनों के बीच में सामर्थ्य ही नहीं रहा, कौन सा सामर्थ्य, एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य नहीं, ये नहीं बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, पर निरर्थक हो जाएगा वाक्य, है निरर्थक वाक्य है क्या, निरर्थक वाक्य भी तो नहीं है। यहाँ सामर्थ्य भाव का मतलब एकार्थ भावात् तो सामर्थ्य भावात्, किंतु वाक्य के लिए उपयोगी भूता विपेक्षा रूप सामर्थ्य तो है, विपेक्षा रूप सामर्थ्य है, अतः वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, किंतु एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य न होने से समास नहीं होगा। इतरे त्रियोग इतर से इतरेण योग संबंध है, योग यद अनेक अर्थ से मिलित इतरान्वय इति तत्र इतरेतर योग, एक का दूसरे के साथ योग होना, दो व्याख्या इसका, इतरेतर योग में अनेकों का वितर वितर हो सकता है या दो का वितर हो सकता है, दो का भी इतरेतर द्वंद हो सकता है, अनेकों का भी इतरेतर द्वंद होता है, दोनों में इतरेतर योग का अर्थ थोड़ा अंतर है। इतर से इतरेण योग मैंने संबंध इतरेतर योग पहला पक्ष, जब दो ही पदों के बीच में आप इतरेतर द्वंद समास कर रहे हो तो एक क्या हो रहा है वहां, इतरस्य इतरेण योग माने संबंध, इतरेतर योग और अनेको तो यत्र अनेकस्य अनेक है जो इतर से लिया जाए मिलितस्य मिलितस्य इतरेणान्वय इतरेतर योग दो अर्थ है अनेकों इतर है प्रातिपदिक वो सब मिलजुल करके लेकिन एक दूसरे के साथ अन्वय हो जाते हैं तब उसको कहेंगे इतरेतर योग अगर दो ही हो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ता हुआ अन्वय होता हो तो भी इतरेतर योग कहा जाता है दो अर्थ यहां पर लिया जाता है धवखदिरौ छिंधी इति धवखदिरौ छिंधी इति धवखदिरौ छिंधी धवखदिरौ प्रथमा का द्विवचन छिंधी क्रियापद है धवश्च खदिरश्च धव और खैर को काटो या धव और खदिर पदार्थ परस्पर मिलकर आगे जो कहा क्रिया है छेदन क्रिया उसके साथ अन्वित हो जाते हैं ये नहीं कि पहले धव को काट देना बाद में खदिर को काट देना ऐसा नहीं खदिर एक पेड़ का नाम है खैर वृक्ष को बोलते हैं खैर और उसका धव एक लता है लता लपेटा हुआ यहां पर जब कह रहा है वो व्यक्ति नहीं कह रहे पहले लता को काट के अलग कर देना बाद में पेड़ को काटना पेड़ को काट रहे हैं ये लता के शरीर काट दिया कहा लता लता और पेड़ दोनों को एक साथ काटने का आदेश भले काट दे तो पहले लता ही कटेगा जो ऊपर है पेड़ तक जाएगा आरी तो यानी क्रम से तो जाते हैं आ रही लेकिन फिर भी आप वैसे भी कर सकते हैं ये पेड़ यूं है इसके ऊपर लता है यहां से काटो दोनों एक साथ कटेगा यूं काटोगे तो पहले लता कटेगा बाद में पेड़ कटेगा लेकिन जैसा भी काटोगे आप लेकिन क्रिया के साथ अनुभव दोनों को मिलित अनुभव ही माना जाता है ऐसे होने के कारण से धव और खदीर दोनों को मिलित रूपे नहीं क्रियावत छेदन के साथ अनुभव होने के कारण या इतरे त्रो कहा गया धवश्च खद्रश्चीति विग्रह किया धवसु खद्रसु च का इतरे त्रो रूपये अर्थ में यहाँ समास हो गया चार ते द्वंद्व समास तत्व से प्रातिपदिक सब लोग धव खदिरा बन गया और इतरे त्रो का नियम है एक ध्यान रखने का है जितने पदार्थ है उसके अनुसार वचन होगा भूत से इसके एक वचन रूप नहीं चला धव खदिरा एक वचन में नहीं चले गए दो वस्तु है ना द्विवचन नित्य द्विवचन धव खदिरा धव खदिरौ धव खदिराभ्याम धव खदिराभ्याम धव खदिराभ्याम धव खदिरयो धव खदिरयो और अनेक हो तो नित्य बहुचरण चल जाएगा नित्य बहुचरांत रहेगा इतरे द्रव्यम समास के नियम इतरे द्रव्यम समास का नियम है वर्ती पदार्थ कितने हैं उसके ऊपर उसका वचन का निर्णय और वर्ती पदार्थ तो मिनिमम न्यूनतम क्या होगा दो दो से कम तो हो नहीं सकता दो से कम होता ही नहीं है धव खदिरौ छिंदी मिलिता नाम अन्वय इतरेतर संक्षेप में कह दिया मिलिता नाम अन्वय इतरेतर योग ये लक्षण है और समाहार का तो पहले आप बोल पढ़ चुके हो समाहार में क्या होता है स नपुंसकम स नपुंसकम नपुंसकलिंगी होगा और एकवत भाव भी होता है नित्य एक वचनांत हो जाता है समाहार में नपुंसकलिंग और नित्य एक वचनांत होता है पहले आ चुका है ध्यान नहीं रहते पिछले सब गायब हो जाते पाप दृष्टांत आगे दे रहे हैं संज्ञा परिभाषमिति समूह समाहार समाहार का लक्षण कर दिया समूह समाहार और समूह है तो हमेशा एक राशि एकत्व ही होगा उसमें एकत्व हो नहीं सकता इसलिए हमेशा समाहार में द्वंद समास करके दो नपुंसक लिंग और नित्य एक वचनांत होता है जब तक कोई सूत्र आकर के बाधिक नहीं तब विशेष सूत्र विधान कर देगा तब तो बात अलग है तब वहां जैसे कहेंगे वैसे कर देंगे हम लोग जब तक सूत्र विशेष विधि न हो तब तक सामान्य क्या है समाहार द्वंद समास में नित्य नपुंसक लिंग और नित्य द्विवचन और इतरेतर द्वंद में नित्य पुल्लिंग और द्विवचन अथवा बहुवचन नित्य पुल्लिंग ही रहेगा इतरेतर द्वंद कभी नपुंसक नहीं होगा इतरेतर द्वंद हो तो नित्य पुल्लिंग ही होगा और वह द्विवचन होगा अथवा बहुवचन होगा दो हो तो द्विवचन अनेक होगा तो बहुवचन इसलिए वो सूत्र बड़ा शास्त्रार्थ दिया है ऊ कालो झस दीर्घ पुत बनाना एक वचन कैसे बनाया पुल्लिंग किया है इसका मतलब इतने इतर द्वंद समास मान हो गए पुल्लिंग को देख करके। अब पुल्लिंग है प्लुत इसका मतलब इतने इतर समास है इतने इतर द्वंद समास बहुवचन होना चाहिए एक वचन कैसे हो गया तीन है ना ह्रस्व दीर्घ तीन होने के नाते बहुवचन होना चाहिए। पाणिनि ने एक वचन कैसे कर दिया और मैं एक वचन को ध्यान दूंगा तो नपुंसकलिंग होना चाहिए समारदंत में पुल्लिंग कैसे हो गया का समाहारश्चेत नपुंसकम इतरे इतरे का द्वंद्वश्चेत बहुवचनम कतम पुंसी एक वचनम प्रश्न आपने पुल्लिंग में वचन कैसे कर जवाब सीधे सीधे मोटा मोटी दे देते हैं तेन वक्त ही बातों का ज्ञापन कर रहा है पाणिनि कि ये सारा नियम जो है ना जो बनाया जाता समास उनका वगैरह ये तो प्राय प्रयोग क्या कर पहले बोलते प्रायण प्रायण प्रायण बोले थे प्राय प्रयोग को लेकर लेकिन कभी कभी इनका अपवाद भी देखने को मिलता है कहीं कहीं इनका अपवाद भी देखने को मिलता है वो अपवाद को हम ध्यान नहीं देते हैं और अपवाद भी मान्य है ये कैसे अपवाद भी जो हम लोक व्यवहार प्रयोग कर रहे हैं ना वेदों में लिया अपने श्रुति में स्मृति में पुराण में वो अप्रमाणिक नहीं है ये बताने के लिए पाणिनि ने जान बुझे पर क्या किया पुल्लिंग और एक वचन इसी तरह से आपको वेद शास्त्र में कहीं भी इन द्वंद समास का या कोई भी समास का जो सामान्य नियम बनाया गया इसका विपरीत अपवाद पर कुछ दिखाई देता है उसको सीधे अप्रमाणिक नहीं कहना यह ज्ञापन करने के लिए पाणिनि ने स्वयं अपने सूत्रों में क्या किया उल्टा प्रयोग कर दिखा दिया पुल्लिंग और एक वचन सामान्य नियम क्या है इतने इतर द्वंद मने पुल्लिंग और द्विवचन अथवा बहुवचन समारदंड में नपुंसकलिंग और एक इसका लक्षण करें समारह का समूह समारह ये लक्षण समूह ये लक्षण है समार द्वंद समास का दृष्टांत है संज्ञा च परिभाषा च ये संज्ञा परिभाषम से जान बुझ स्त्रीलिंग वाला लिया इन्होंने देखो संज्ञा च परिभाषा च दो संज्ञा च परिभाषा च संज्ञा सु परिभाषा सु सुसु का लोप हो गया सुसु का लोप हो गया तो चार तो समास हुआ प्रातः संज्ञा सब लुक हुआ संज्ञा परिभाषा रहा संज्ञा परिभाषा अब इसको क्या हो गया नपुंसकम सूत्र नपुंसकलिंग हो गया नपुंसक होने से ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य परिभाषा जो दीप्त उसको ह्रस्व हो गया संज्ञा परिभाष सु अथवा संज्ञा परिभाषम आप कुछ नियम सूत्र बना रहे हैं यद्यपि द्वंद समास में क्या है सब प्रथमांत होते हैं सब बराबर प्रदान भी है उभयार्थ प्रदान द्वंद अर्थ है ना वहां पर प्रायण उभयार्थ प्रदान वर्तिक पदार्थ प्रदान द्वंद सभी समान प्रदान अवे भाव समास में क्या क्या आता पूर्व पदार्थ प्रदान तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रदान भौरी में अन्य पदार्थ प्रदान द्वंद में वर्ती सकल पदार्थ प्रदान अर्जित सकल पदार्थ प्रदान है कोई उपसर्जन तो रहा नहीं और चार थे द्वंद्व सूत्र है सुख सुपा से सुख को लाया अनेकम सुबंतम चार थे समस्त थे सच द्वंद्व ये वृत्ति का अनेक सुबंतम सूत्र में प्रथमा कौन है सुख है ना और उसे पोते कौन है वर्ती सकल है समाज शास्त्र में प्रथमांत हो जाएगा सारे तद्बोध वस्तु सकल हो गए सबको पशु संज्ञा हो जाएगा किसका प्रयोग प्रयोग करोगे किसका नहीं कर पाएंगे हम इसलिए नियम करने वाले सूत्रों को ला रहे हैं किन शब्दों में किसको पूर्व में प्रयोग करना चाहिए द्वंद समास में राजदंताशु परम राजदंताशु सप्तमी का बहुवचन परम प्रथमा का एक वचन यदि इस गण में केवल द्वंद समास नहीं लिया है तत्पुरुष समासों को भी लिया और पहला शब्द ही तत्पुरुष समास का राजदंत क्या है दंताना राजा राज्य दंत नहीं राजा का दांत ऐसा करेंगे तो कोई जरूरत नहीं प्राग प्रयोग करने के लिए राजन शब्द का कि षष्ठी सूत्र समास हो रहा है और तद्बोध्य प्रथमा समास प्रथमा कौन हो गया षष्ठी तद्बोध्य हो गया राजन राजन प्राग प्रयोग हो गई फिर इस गण में क्या जरूरत है इसे राज्य दंत विग्रह वाक्य या नहीं करना है या करना क्या पड़ेगा दंता राम राजा दांतों में राजा कौन है? जो सामने वाले, इसको दांतों का राजा माना जाता है। दांतों का राजा, जो सामने के दो दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, ये जो चार दांतों को ही दंत राज बनता रहा, उसको समास में प्राप्त करके राजदंत बना दिया। पूर्व प्रयोग आ रहा परम श्या, इनमें जो पूर्व प्रयोग करने योग्य थे उनको हमने क्या कर दिया? पर में प्रयोग करना है। देखो प्राग प्रयोग के योग्य को पर प्रयोग कर देना, जो प्राग प्रयोग करने योग्य उपसर्ग संज्ञा होकर के अपने क्या कर दिया उसको पर में प्रयोग कर देना, ये निपातन हो गया। ये सूत्र का विशेष विधि है। जैसे दंताना राजा षष्ठी तत्व समास है ना, यहाँ पर दंताना राजा दांतों का राजा, दंत आम राजन सु, दंत आम राजन सु, आम और सु लोप हो गया, किस सूत्र से समास हुआ? षष्ठी तत्व समास है यहाँ पर, दंताना बोल रहा हूं और चाहते बोल षष्ठी समास हुआ, समासत्वात् प्रातिसंज्ञा, प्रातिकत्वात् शुभ्लुक हो गया, दंत राजा बनना चाहिए है ना। षष्ठी सूत्र समास हुआ, इस समास प्रथमा सूत्र में प्रथमा कौन है? षष्ठी। बोध्य कौन है? दंत। इसको उपसर्ग संज्ञा होगा, उपसर्जन पूर्व से दंत शब्द के प्राप्त करना प्राप्त था, तब ये सूत्र क्या कहता है? राजदंतादिशु परम सूत्र कहता है, जो प्राप्त प्रयोग करने योग्य था उसको पर में प्रयोग कर दो, तो राजन दंत हो गया। प्रत्यलोपे प्रतिलक्षण संज्ञा मान करके नकार का लोप कर दोगे तो राजदंत, प्राकृतिक स्वादित्पत्ति राजदंत, राजदंत राजदंता क्यों नहीं होगा? अरे षष्ठी तत्व समास कर रहे हो, कहां ध्यान रहता है? द्वंद्व समास थोड़ी कर रहे हैं आप, द्वंद्व समास का दृष्टांत दे रहा है। उसी गण में को लेकर के एक वार्तिक आया, धर्मादिशु अनियमः, उस गण में धर्मार्थ शब्द प्रयोग किया है। राजदंत गण में क्या है? धर्मार्थ है ना, धर्मार्थ शब्द प्रयोग कर दिया, वो तो नियम गलत हो गया, क्योंकि आगे एक सूत्र आ रहा है अजाद्य दंतम, आगे एक सूत्र आएगा अजाद्य दंतम, उसके अनुसार क्या होना चाहिए? जो अजाद्य और दंत है उसको पूर्व प्रयोग होना चाहिए। धर्मार्थ शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा प्रयोग, क्योंकि अर्थ क्या है? आजादी और अदम, इसका प्राग प्रयोग करने बोलेगा वो। आजादी अंत क्या कह रहा है? इदम द्वंद्वे पूर्वम से, जो आजादी और अदम है द्वंद समास में इसी का प्राग प्रयोग होगा। और अर्थ धर्म ही शब्द ठीक है, धर्मार्थ शब्द बिल्कुल गलत है। अब धर्मार्थ जो है चिकित्सालय खोलते हो, धर्मार्थ सब्जी का छाप देते है ना, नहीं है, इसलिए वार्तिक आया धर्मार्थादिशो अनियम, धर्मादिशु अनियम वार्तिक बना दिया। ये वार्तिक कहता है यद्यपि सूत्र अनुसार तो प्रयोग होना चाहिए, लेकिन धर्म और अर्थादि शब्दों में ये नियम नहीं है। आप तो धर्म भी प्रयोग कर सकते हो, धर्मार्थ भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों भी सही है। धर्मादिशु अनियम अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मौ, अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मौ और धर्मार्थौ दोनों प्रयोग हो जाए। किसी को भी अप्रूव प्रयोग कर सकते हो, कोई नियम नहीं है लगेगा, बोल दिया अजाद अजादम सूत्र को भी बात दिया वार्तिक का, इसलिए कहते ना पाणिनि से ज्यादा प्रामाणिक कौन है? वार्तिक, वार्तिक से ज्यादा प्रामाणिक महाभाष्यकार, उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम इसलिए कहा गया। अब इस सूत्र के अगर जब प्रयोग करूंगा तो अर्थ धर्म ही सही होगा, धर्मार्थ शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए वार्तिककार ने कहा कि नहीं नहीं, धर्मादियों में आप क्रम का सूत्रों का नियम नहीं ग्रहण करना, कोई भी पूर्व हो सकता है, कोई भी पर में रख सकते हो, अतः अर्थ धर्मो भी बन गया, धर्मार्थो भी बन जाएगा। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे सप्तमी के वचन, घी प्रथमा का एक वचन, द्वंद्वे घी संचम पूर्वम स्यात्, द्वंद्व में घी संचक जो शब्द होगा प्रातिपदिक होगा उसे क्या होगा? प्राग प्रयोग करना बोल दिया, पर प्रयोग बोल रहा था पूर्व सूत्र, देखो राजदंत ने क्या कर दिया? जो प्राग कर्म योग्यता उसको पर्व में करने को बोल दिया। और अनेक की सूत्र क्या कर रहा है, हमें प्राग और पर्व योग्य योग्य की बात ही नहीं है, जो घी संज्ञा वाला है तुम भले विग्रहवाक्य में कहीं भी उसको रखो, लेकिन अंत में जब प्रातिपदिक बनेगा तब घी संज्ञा वाले को द्वंद्व समास में सदा पूर्व में ही रखना पड़ेगा। हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, हरिसु हरसु विष्णु और शिव भगवान, विष्णु और शिव भगवान है। हरिश्च हरश्च हरिसु हरसु, सु चार द्वंद्व समास, इतने इतर द्वंद्व है, इतर द्वंद्व समास व समास में प्रातिपदिक शुभ्लुक हो गया, हरि हर रहा, वो हरि का घी संज्ञा है ना, शेषाघ्यसकी शेषो घ्यसकी, शेषो घ्यसकी सूत्र से घी संज्ञा है, अगर द्वंद्व घी सूत्र के द्वारा हरि का ही प्राग प्रयोग हो गया, हरि हर बन गया, स्वाइपत्ति हरि औ होगा, स्वादी नहीं होगा क्या, औ दिव्य क्षण हरिहर धन औ बाकी पूर्वकारी हो गया, प्रदय पुरुषवणा प्राप्त था वृद्धिचि को बात करके उसके बाद अनादिचि बाग वापस वृद्धिचि हुआ तो हरिहरौ ये रूप सिद्ध हो गया। अजाद्यदंतम, अजाद्यदंतम प्रथमा का एक वचन पूरा पद है एक सूत्र, अजाद्य और अदंत जो पद है उस पद का द्वंद में हमेशा प्राक प्रयोग होता है, आजादी होता हुआ जो अजंत अच आदरेशंते अजादी स आजादी ते अजादे अत अंते यश स अदंत ते अदंता अजादिश्च असौ अदंतश्चेति अजाद्यदंतम, अच्छ है आदि में जिसका उनको उसको आजादी कहेंगे और अत है अंत में जिसका उसको अदंत कहेंगे, जो आजादी होता हो जो अदंत है ऐसे प्रातिपदिक का नाम अजाद्यदंत है। उन अजाद्यदंत प्रातिपदिकों को हमेशा द्वंद्व समास में प्राप्त प्रयोग करने चाहिए। दृष्टांत देखिए, ईशश्च कृष्णश्च, ईशश्च कृष्णश्च, ईशसु कृष्णासु, सुसु का चार द्वंद्व समास होने के नाते प्रातिपदिक होकर शुभलुक हो गया, ईश कृष्ण बस है, इसे किनका प्राग प्रयोग करो प्रश्न हो रहा था, तब आजादी दंतम ये क्या है आजादी, ईश शब्द कैसा है आजादी है, और शकार में क्या है अकार, वो भी ह्रस्व कार है इसलिए अदंत है, आजादी और अदंत शब्द इसलिए ईश का प्राग प्रयोग हो गया, ईश कृष्ण ये रूप बन जाएगा शिव और कृष्ण। और सभी हलादी हो तब क्या करोगे, अल्पाचतरम, अल्पाचतरम प्रथमा का एक वचन, अल्पाचतरम जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा से बात तोड़े अचो उनको पहला प्रयोग कर देना, जिस प्रातिपदिक में अन्य प्रातिपदिकों की अपेक्षा से तरप प्रतिपद नहीं तरप कर दिया, अल्पाचम ऐसा नहीं कहा, अल्पाचतरम तरप मतलब क्या, अनेकों में से दो में से एक जो न्यूनतम अच वाला है, अल्पच माने कम अच, किसके अपेक्षा से अन्यों के अपेक्षा से, जो न्यूनतम अच वाला है उनको पहले रखो, अर्थात एक अच वाले को पहले, बाद में दो अच वाले को, उसके बाद में तीन अच वाले को, ऐसे क्रम से रखना। इसलिए देखो वहां पर ये अल्पाश्रम और द्वंद्व घी दोनों का इस्तेमाल किया गया इस शब्द में, वाक पानी पाद पायु उपस्थ, यहाँ ये तो एक अच है, ये दो अच दो अच दो अच तीन अच वाला, इनमें भी क्या कर लिया पहले हमने द्वंद्व घी लगा करके, पाद क्या है अदंत है, पानी घी समझा वाला, इसे द्वंद्व घी से इसको प्राप्त कर, एक बार लग गया एक लक्ष्य, एक लक्षण एक ही प्रवृत्ति थे सकृत लक्ष्य, एक लक्ष्य लक्षण सकृत गत होगा, नियम होता है एक लक्ष्य में एक सूत्र को एक ही बार लगेगा, ये पूरा एक पद है ना, एक लक्ष्य है हमारा, इसलिए इसमें द्वंद्व ही एक ही बार लगा, नहीं तो पानी पायु पाद होना चाहिए, तो पायु भी कैसे वाला है, आयुवी जी समझ एक समास होने से एक ही बार जिंदगी लगा सकता हूँ। जब एक बार लगा तो पहले पानी को यहाँ पूर्ण कर दिया अतः पहले बाद में इसको अल्पाश्रम पहले एक वाला दो दो दो फिर तीन वाला। इसलिए भूतों के क्रम के अनुसार नहीं है, भूतों के अनुसार क्या होना चाहिए उपस्थ के बाद पायु होना चाहिए। पायु पृथ्वी का कार्य है, उपस्थ जल का कार्य है। लेकिन इस सूत्र के कारण से अल्पाश्रम के कारण से उपस्थ को पीछे और पायु को आगे हम नहीं रख पाए, पायु को पहले रखा उपस्थ को पहले रखा। आकाश वायु है ना, क्रम देने आप, ये आकाश का कार्य है, वायु का कार्य है, ये अग्नि का कार्य है, जल का कार्य है, पृथ्वी का कार्य, उल्टा हो गया समास के कारण से अल्पाश्रम के कारण से। शिव के शव दृष्टान्त दूसरा दे रहे, ये तो हमने प्रसिद्ध दृष्टान्त आपको दे दिया जो वेदांत में आता है शब्द, यह दृष्टान्त दे रहे हैं शिवश्च केशवश्च शिव केशव। अब यहां पर दो अच्छे शिव और केशव में तीन अच्छे है, इसे दो अच्छे वाला ही का प्राग प्रयोग हो गया, तीन अच्छे वाले को उत्तर में रख दिया। ये तीनों दोनों ही हलादी थे, ये कोई आजाद या दंत तो है नहीं, आते अलग सूत्र बना अल्पाश्रम शिव केशव।